الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومدح نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل از هر چیز الله ذوالجلال را شکر گذاریم که خداوند متعال بار دیگر توفیق عنایت نمود تا در این جلسه مبارک در این جمع مبارک با این هدف بزرگ تجلیل از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تشویق حافظان و فارغ التحصیلان حضور پیدا بکنیم. خداوند متعال را بر این نعمت، این فرصت، این سعادت و این هدایت شکر گذاریم. با کسب اجازه از علما و اندیشمندان حاضر در جلسه، دقایقی در خدمت شما گرامیان با موضوع تعامل و برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با جوانان در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم خداوند متعال به این طلبه توفیق گفتن و به همه من و شما توفیق عمل کردن عنایت بفرماید. جا دارد عرض سلام و ادب و احترام بکنم خدمت همه عزیزانی که از صفحات مختلف این برنامه را به صورت زنده مشاهده می کنم. در هر گوشه از دنیا که هستن سربلند و پیروز باشن. و همچنین تشکر می کنم از استاد مولانا اسحاق سپاهی حفظ الله که بنده را لایق دونستن و در این جمع دعوت کردن. الله ذوالجلال به همه پرسنل تعلیماتی و خدماتی این دستگاه آموزشی توفیق مزید عنایت بکند و عرض تبریک داشته باشم خدمت حافظان و دانش آموختگان این دارالقرآن و خانواده های محترمشون. انشاءالله الله ذوالجلال اونها را در این راستا در راستای پیشبرد اهداف اسلامی استعمال بکند و زمینه خدمت قرآن و سنت را انشاءالله برای این دسته از برادران و خواهران فراهم نماید. عزیزان، جوانان یکی از مهمترین، عظیمترین، شریفترین بدنه این جامعه من و شما هستند. در هر ملت و در هر قومیت و در هر مذهب و در هر مجموعه قویترین، مؤثرترین افراد اونها جوانان اون دولت، اون مجموعه، اون قبیله، اون تشکل هستند. اما همه انبیاء علیه السلام در جوانی مبعوث شدند. بعثت انبیاء علیه السلام و حضور دعوتگران طول تاریخ در این سنین خود به این مجموعه عزت و شرف می بخشد. جوان یعنی عبادت، جوان یعنی سعادت، جوان یعنی اقتصاد سالم، جوان یعنی تحصیلات حوزه و دانشگاه، جوان یعنی پویایی، جوان یعنی عفت و پاکدامنی، جوان یعنی ارزش، جوان یعنی سعادت، جوان یعنی کار، جوان یعنی دعوت، جوان یعنی تبلیغ، جوان یعنی دانشجوی مثبت مسلمان، جوان یعنی کسی که خدمت به خلق خداوند متعال بکند، جوان یعنی حفاظت اعضا و جواره، جوان یعنی خدا را در تنهایی، در جمع، در تاریکی، در سفر و در حضر شناختن و عبادت کردن، جوان یعنی مطیع قرآن و سنت، جوان یعنی رشادت، جوان یعنی شهادت، جوان یعنی مجاهدت و جهاد با نفس و جهاد با مال و جهاد با جان و جهاد با سیف و سلاح، و جوان یعنی جهاد با قلم و بیان و اندیشه پویا. به همین علت بزرگترین دعوتگران طول تاریخ جوانان بودند. اصحاب کهف: انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. یک مجموعه جوان بودند که برای حفاظت دین خود و دعوت و تبلیغ برای دیگران خروج کردند. الله عزوجلال اونها را انسانهای آسمانی قرار داد. به همین علت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه می کنند، سنت رسول الله است، تبلیغ رسول الله است، تشبیه رسول الله است که در روز جمعه مسلمان ها عم از زنان و مردان این سوره را بخوانند و به محتوا و به معانی آن تدبر بکنند و در فکر دعوت و تبلیغ و اصلاح نفس خود و اجتماع باشند. عزیزان، امروزه با جوانان در بسیاری از ملل، بسیاری از تشکلها، بسیاری از احزاب عقیدتی و غیره خیلی بدرفتاری می شود. موقعیتی که اونها دارند، استعدادی که اونها دارند، تفکری که اونها دارند، بینش و نگرشی که اونها دارند، چشماندازی که اونها دارند، به اونها توجه نمی شود، در حالی که قوی ترین، عظیم ترین، مؤثرترین نیروی انسانی در جامعه اینها هستند. به همین علت انبیاء علیه السلام را خداوند متعال در جوانی مبعوث می کند که بتوانند در بخش دعوت و تبلیغ، در بخش جهاد، در بخش هجرت، در بخش رشادت ها و حماسه ها عملا در میدان بیایند و بتوانند با ظلم و شرک و بت پرستی و شخصیت پرستی مقابله بکنند. یکی از این انبیای جوان، ناز و افتخار بشریت، اون سلاله پاک ابراهیم خلیل الله، اون فرزند ناب اسماعیل ذبیح الله، اون جگرگوشه ام العرب هاجره، اون فرزند آمنه، فرزند ابن الذبیحتین عبدالله، اون یتیم مکه و بکه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیامبری که خود جوان هست، نگرشش جوانه، بینشش جوانه، جوان پسند است، بسیاری از مسئولیت ها را به جوانان می دهد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در زندگی مکی، در زندگی مدنی و در آخرین لحظات زندگی خودش با جوانان زندگی می کند، به اونها مسئولیت های بسیار بزرگی می دهد. ما نگاه کنیم در زندگی مکی، آن حضرت صلی الله علیه و سلم در خانه جوانان دعوت و تبلیغ را شروع می کند. بسیاری از جوانان مثل حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضی و دیگران در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم و از غلامان حضرت بلال حبشی و خاندان یاسر و عمار، اینا همه جوان بودند که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگترین مسئولیت ها را که خیلی به اسلام مهم بودند به جوان ها محول می کند. یکی از اون مسئولیت ها بخش تحریریه وحی است. حضرت زید بن ثابت جوانی که هنوز سنش به 20 سال نرسیده، مسئول دفتر تحریریه وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دو همکار دارد، یکی سیدنا علی مرتضی، دومی حضرت امیر معاویه رضی الله عنهما. اینها در کنار حضرت زید بن ثابت اینجا احساس مسئولیت می کنند. هر آنچه را که جبرئیل امین بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم القا می کند، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ کرده و برای زید بن ثابت، حضرت علی مرتضی و حضرت امیر معاویه اونجا قرائت می کنند و ایشان املا می نمایند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم بسیاری از فرماندهان مشهور جنگ ها را، جوانان را انتخاب می کند. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه برای فرماندهان جنگی بلکه سفیران خودش را، بسیاری را حضرت صلی الله علیه وسلم از این قشر انتخاب می کنه، چون در وجود اینها این استعداد هست، در وجود اینها این توانایی هست. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در همه امور و برنامه ریزی ها از این مجموعه استفاده میکنه. در واقع هجرت حضرت علی مرتضی را در بستر خواب میخواباند، میفرماید شما اینجا بخوابید، این تاکتیکه، دشمن متوجه نشود که ما خروج کرده ایم. علی مرتضی این استشهادی رسول الله در بستر خواب رسول الله است، اما صبح میشود میبینند که علی مرتضی بیدار شده است از خواب، مورد هتک حرمت قرار میگیرد. همین جوان را پیامبر مسئول تقسیم اماناتی که مردم مکه در اختیار رسول الله قرار داده اند اونجا قرار میدهد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت علی مرتضی را سفارش میکند که بعد از واقعه هجرت شما این ازواج مطهرات را به مدینه منوره انتقال بدهید، نه تنها از جوانان مدینه در بخش ذکور بکه ببخشید، نه تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از جوانان رجال استفاده کرد، بلکه در بخش خواهران آن حضرت صلی الله علیه و سلم از حضرت اسماء، این دختر حضرت ابوبکر صدیق، استفاده میکنه و در شب معراج به او مسئولیت تهیه آذوقه و غذا و آوردن اون را به غار ثور عنایت میکند. این دختر هنوز جوان هست و میتواند که تنهایی این تاریکی ها را بپیماید و برای پدرش حضرت ابوبکر و برای رسول الله آب و غذا فراهم بکند. وقتی ابو جهل می آید حضرت اسماء را می گوید پدرت کجاست؟ این معیت رسول الله با حضرت معیت ابوبکر صدیق با حضرت رسول الله فوق العاده برای ابو جهل و دیگران مشخص بود. می گوید من هرگز مصاحبه نمی دهم، من نمی دانم اونها کجا هستند و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از غلامان در بخش هجرت استفاده میکنه. میسره اون غلام حضرت ابوبکر صدیق مسئول است که این گوسفندا را بیاورد در کنار غار ثور تا رسول الله و حضرت ابوبکر از شیر استفاده بکنند و از همه مهمتر اینها را حرکت بدهد، این گوسفندانش را تا رد پای حضرت اسماء و حضرت عبدالله ابن ابوبکر پیدا نشوند و آنها نتوانند به رسول الله صلی الله علیه و سلم دسترسی داشته باشند. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از رازرات صحابه به ویژه جوانان را در بخش‌های مختلفی مسئولیت می‌دهد. حتی در بخش بسیار ظریف فرماندهی سرایا و کتائب آن حضرت صلی الله علیه و سلم از جوانان استفاده می‌کنه. در واقع هجرت به حبشه حضرت عثمان و حضرت رقیه اولین زوج جوانان که بعد از حضرت ابراهیم و حضرت سارا هجرت میکنند و در حبشه اتیوپی امروزی حضرت جعفر اونجا این جوان که قدرت بیان و کلام بالایی دارد سخنگوی مهاجرین مکه است و در برابر نجاشی بهترین صحبت ها و تاریخی ترین جملات را اونجا بیان میکنه. از ساحت مقدس پیامبر اکرم از ساعت مقدس حضرت عیسی و مادرش مریم دفاع می کند و با این قدرت کلام بالای خودش همه اهل حبشه را جذب می کند. اینها را پیامبر شناسایی کرده، هر یکی را در کنارش قرار می دهد، برای هر یکی یک مسئولیت می دهد. وقتی آن حضرت صلی الله علیه و سلم به حضرت اسامه که فرزند زید ابن حارثه است، زید ابن حارثه اون فرزند و پسر خوانده رسول الله است، اصالتا غلام نبودند، اما در یکی از جنگ های جاهلی پدرش اسیر می شود، فروخته می شوند، اما پسر خوانده رسول الله در خانه رسول الله زید ابن حارثه بزرگ می شود. مورخین می نویسند پیامبر اینو اینقدر دوست داشت که بر روی انگشتان پاهاش شبها حرکت می کرد، می رفت اون ملحفه را بر می داشت و پیشانی حضرت زید ابن حارثه را می بوسید. اما از اون فرزندی به جا مونده به نام اسامه، طبق بعضی از روایت ها 18 سال 16 سال یا 17 سال دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در وجود این جوان این استعداد و توانایی را متوجه شده است که می تواند فاتح سرزمین شام، سرزمین به اصطلاح سوریه، دمشق، اردن و بخشهایی از سرزمین عراق باشد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی این انتخاب را می کند بسیاری ها پریشان می شوند، اعتراض می کنند که در این جمع صحابی بدری و احدی وجود دارد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیمار است، زیر بازوهای رسول الله می شوند، می روند بر روی منبر، مردم را در مورد حضرت اسامه و انتخاب او توصیه می کند که این انتخاب، انتخاب من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. لذا حضرت صلی الله علیه وسلم مسئولیت ها را دقیق تقسیم می کنه. نگاه کنید حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی سفیر می فرستد انتخاب می کنه که این فرد باید قدرت کلام بالایی داشته باشد، این فرد استغنای مالی داشته باشد، این فرد از نظر نسبی فوق العاده بالا باشد، این فرد از نظر سیما و از نظر صورت و سیرت کامل باشد. می بینیم که مردم سرزمین شام انسانهای سفید پوست و زیبایی بودند. دهیه قلبی را پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای آنها انتخاب می کند که کسی اعتراض نکنه که این نماینده محمد رسول الله، این سفیر اسلام، این اون جایگاه را از نظر ظاهری و از نظر کلامی ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قبل از هجرت، یک سال قبل، حضرت مصعب بن عمیه اون جوان زیبا رعنا خوشپوش و شیک پوش مکه مکرمه را به مدینه منوره اعزام میکنه و اولین مهاجر مدنی حضرت مصعب با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است که بعدا حمنه بنت جعش در نکاح قرار میگیرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مسائل جهادی و جنگی نگاه میکند چه کسی توانایی فرماندهی را دارد، چه کسی توانایی و استعداد رهبری این جنگ را دارد، چه کسی میتواند پرچمدار باشد. در غزوه احد میبینیم که حضرت مصعب بن عمیر، در غزوات دیگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم جوانان صحابه را استعمال و استفاده میکند. اینها میتوانند، این انتخاب های رسول الله صلی الله علیه وسلم فوق العاده زیبا و مهمند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای رجال سازی مسلمان ها در عصر خودش جوانان را تشویق میکنه، یکی را امین امت میگوید حضرت ابو عبیده ابن جراح را، یکی را محرم راز خودش قرار میداد حذافه ابن یمان را، و آن حضرت صلی الله علیه وسلم یکی را میبینیم که فریاد میکنه ارمیا سعد فدا که ابی و امی، ای سعد تیرها را بگیر، پدر و مادرم فدای تو باشند. یکی رو میگه من تو رو خیلی دوست دارم. واقعی حضرت معاذ رضی الله عنه وقتی پیامبر اونو بدرقه میکنه به طرف یمن، معاذی که جوان هست، فوق العاده زیبا ذهین و مفتی صحابه هست، اونو میگه یا معاذ، میگه لبیک یا رسول الله، دوباره میگه یا معاذ، میگه لبیک یا رسول الله. پیامبر در جواب میگوید ای ماز، من تو را خیلی دوست دارم. این جمله عاطفی استاد و شاگرد، این جمله عاطفی پدر و فرزند، این جمله عاطفی پیامبر و صحابش بسیار گیرا هست. آن حضرت صلی الله علیه وسلم هر کسی را طبق سلیقه‌اش، طبق موقعیتش اونو ارزش میده، اونو تشویق میکند. داستان یادم آمد وقتی آن حضرت صلی الله علیه وسلم وارد مکه مکرمه در عام الفتح میشود، به حضرت بلال مؤذن مسجد النبی توصیه میکنه شما برید بر بام کعبه الله اونجا اذان بدید. حضرت بلال رفته اذان میدهد، جوانی به نام ابو محذوره خیلی شوخته میآید، ادای حضرت بلال را در میآورد. بلال خشمی میشود، اصحاب رسول الله که در اطرافم خشمی میشوند، گزارش را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرسانند. حضرت ابو محذوره احضار میشود، دست و پاش میلرزد که این پیامبریه که با هزاران صحابه وارد مکه مکرمه شده و هزاران شمشیر به دست در کنار او قرار گرفتن و آماده هر نوع اجرایی هستند. میبینیم که ابو محذوره را پیامبر میفرماید ای ابو محذوره، عجب صدای خوبی داری، عجب زیبا اذان میکنی، تو صدایت خوبه، من به تو این اذان را آموزش میدم، شما این اذان را یاد بگیرید، شما از فردا مؤذن مسجد الحرام، مؤذن بیت الله الحرام، مؤذن کعبه الله، مؤذن بهترین نقطه دنیا، مؤذن شریفترین مسجد، عظیمترین مسجد و مؤذن مسجد الحرام قرار میگیرید. چه اندازه این جملات، این برخوردها برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد جوانان. اگر مسئول امروزی می بود، اگر مربی امروزی می بود، چه برخوردی با او میکرد؟ اما چه اندازه، چه نکته ای را پیامبر نشانه می رود و می فرماید خیلی صدات زیباست، تو خوش صدایی. نمیگوید که چرا ادای بلال را در آوردی، چرا مانع اذان بلال شدی، چرا اونجا اختشاش و شلوغی برپا کردی، چرا شما اونجا امنیت رو به هم زدید، چرا اون حرکات ناشایست را انجام دادید. میگه ابو محذوره جلوتر بیا، بیا چه اندازه این اذان دادنت و این صدات زیباست. صحابه میآید میگه یا رسول الله اجازه بده من زنا بکنم. سبحان الله، گناه حکم شرعی شکسته می شود و می فرماید به من اجازه بده یا رسول الله که من زنا بکنم. پیامبر خیلی خودش را کنترل می کنم، مربی است، نبی اخلاقه، اولین کسی که گفته بایس معلما بایس لأتمم مکارم الاخلاق، میگه بیا نزدیکتر، می آید با او گفتار می کند، با او محاوره می کند، با او گفتگو می کند و به اصطلاح امروزی اونو گفتار درمانی می کنه. می فرماید آیا دوست داری کسی با مادرت زنا بکند؟ او در فکر فرو می رود، مادره، کسی با او زنا بکنه؟ میگه نه خیر یا رسول الله. سوال دوم، آیا دوست داری کسی با خواهرت زنا بکند؟ دوباره عمیق‌تر در فکر فرو می رود، می فرماید نه خیر یا رسول الله، من نمی خواهم این حرکات را. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی نمی خواهی کسی با مادر زنا بکنه، کسی با خواهر زنا بکنه، تو چگونه دوست داری با مادر و دختر و یا با خواهر کسی دیگر وارد رابطه نامشروع و خلاف عفت بشه؟ دستش را بر سینهش می زند، بلند می شود، می فرماید یا رسول الله من دیگر این عملو و این حرفو و این فکر من دیگر تکرار نمی کنم. مثل سروران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشویق می کرد، تخریب نمی کرد، صحابه را درک می کرد، موقعیت اونها را شناسایی می کرد، به اونها ارزش قائل میشد، اونها را بها میداد، میطلبد که دعوتگران امروزی، مربیان امروزی، معلمین امروزی و کسانی که تربیت و تعدیب امت اسلامی در دستان و در گروه افکار اونهاست، در بخش دعوت و تبلیغ، در بخش تعلیم و تعلم و در بخش تربیت امت اسلامی اقدام جدی بکنند. درود خلیفه. لذا حضرت صلی الله علیه وسلم در تقسیم مسئولیت ها نگاه نمی کنه این مهاجره، این انصاره، این در بدر و احد شرکت کرده، این از کدوم قبیله و از کدوم منطقه و از کدوم مجموعه است. می بینیم که حضرت بلال را مسئول خرید ما یحتاج خانه و خانواده خودش قرار میده. ابو هریره رضی الله عنه را مسئول اصحاب صفه قرار میده. آن حضرت صلی الله علیه وسلم هر کسی را در مسئله تخصصیش مورد استعمال و استفاده قرار میدهند. میطلبد که امروزه صاحبان مدارس دینی، حوزه های علمیه، کسانی که دارای تشکل و حزب و جمعیت هستند، از جوانان استفاده بکنن. فرق نمی کنه، این جوان با استعداد دختره، این جوان با استعداد پسره، این جوان با استعداد بومیه، این جوان با استعداد شهرستانیه، این جوان با استعداد حاضبیه، این جوان با استعداد دانشگاهیه، این جوان با استعداد کاسب و بازاریه. از همه این استعدادها استفاده کنید، چون در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام ها، یتیم ها، مهاجر ها، مسافر های مثل حضرت سلمان فارسی قرار می گرفتن و پیامبر اینقدر اونها را تحویل می گرفت که می فرمود سلمان از ما اهل بیت هست، سلمان اهل بیت من رسول الله هست، تا سلمان آرامش حاصل بکنه. اون نماینده سرزمین فارسه، اون مهاجر سرزمین فارسه، این بلال حبشی از اتیوپی است، اون دیگری از جای دیگر هست. هر یکی را حضرت صلی الله علیه وسلم موقعیت میداد، پست میداد، مقام میداد، ارزش میداد، جایگاه میداد، تا امت رسول الله صلی الله علیه وسلم، مردان امت، زنان امت که پرسنلی تحت تکفل خودشون دارند، از این موقعیت استفاده بکنند. بعضی از جوانگرایی متاسفانه سوء استفاده می کنند، از استعدادها استفاده نمی کنند. با توجه به ارتباطات، گاهی ارتباطات قومی قبیلهی خیشاوندی هست، گاهی ارتباطات توصیهی و سفارشی است، این مجموعه را به تباهی می کشد. این سبب تزلزل و انحطاط می شود. امروزه بسیاری از عقب ماندگی ها و بسیاری از انحطاط هایی که در حوزه تعلیمات و در حوزه های اقتصادی و در حوزه های دیگر ایجاد می شود، علتش همینه که گزینش ها، انتخاب ها بر اساس صلاحیت ها نیست، انتخاب ضابطه ای نیست، رابطه ای است، و در نتیجه اون پرسنل، اون مجموعه، اون تشکل، اون گروه متزلزل می شود. پس جوان و جوانگرایی این توصیه الهی است، این توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در بعد ایمان و عمل هست که از اونها استفاده کرده است. نظامی طلبت که مسلمان ها همچون گذشتگان ما، همچون پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و همچون تابعین و تبع تابعین که آمدند این مجموعه را مدیریت کردند، خلفای راشدین و کسان دیگر، از جوانان استفاده بکنیم. ما نگاه کنیم حضرت عمر ابن عبدالعزیز زیر سن 40 سال وفات می کند، اما چنان جامعه اون روزی را مدیریت می کند که اعلام می کند میخورید رابطه را، به والله شکست میخورد اون مجموعه. نگاه کنید قوانین را، نگاه کنید ضوابط را، نگاه کنید استعداد را، فقاهت را، علمش را، اندیشش را، تخصصش را، اون عرفش را احترام و عرج بنهید. امروزه چرا جهان غرب اینقدر پیشرفت کرده؟ چون از همه متخصصین در دانشگاه ها، در بنگاه های اقتصادی، امنیتی و اختراعات استفاده میکنه. نگاه نمیکنه این بنگالی است، پاکستانی است، افغانستانی است، ایرانی، شرقی، غربی، دارای چه گرایش دینی و عقیدتی است. او تخصصش را حاصل کرده. زیاد طالع کلام نمی کنم، صحبت هام را جمع بندی می کنم. همه نهضت ها را جوانان مدیریت کرده اند، همه انقلاب ها را جوانان مدیریت کرده اند. نگاه کنید سلطان صلاح الدین ایوبی، فاتح دوم سرزمین قدس، سلطان محمد فاتح، فاتح قسطنطنیه و قتیبه باهلی و کسان دیگری که در شرق و غرب عالم دنیا را منور با ایمان و اعتقاد و برق شمشیرهای اونها کاخ ظلم و ظالم را در هم کوبید و نور توحید و هدایت و یکتاپرستی و وحدانیت را روشن کرد، مجموعه از جوانان بودند. لذا به این قشر احترام بگذارید.